ไงนายนิดเป็นไงนายนิดไปเล่นอะไรมาฮะคุณเมื่อเช้าพูดเรื่องอะไรค้างไว้นะ หลวงพ่อครับจะเรียนถามหลวงพ่อสมมติว่าคือเรียนฟังแล้วอย่างกรณีที่ดูจิตนะฮะที่บอกว่าต้องรู้ว่าอันนี้จิตเป็นราคะจริตโมหะจริตหรือว่าโทสะจริตหรือฟุ้งซ่านเป็นกดขู่เนี่ยเกิดภาวะที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเราทำเราจะ คือรู้เท่าที่รู้ได้แรกๆเนี่ยจะรู้เฉพาะอารมณ์หยาบๆก่อนอย่างพอโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธรู้จักไหมนะถ้าความโกรธเกิดเนี่ยจะเห็นมันพุ่งขึ้นมานะหรือเวลาเผลอรู้จักเผลอยังนะเผลอจะเผลอไปหกช่องทางเผลอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอทางตาอย่างเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่กับเขาเราลืมตัวเราเองเผลอทางหูอย่างตั้งใจฟังเขาพูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ลืมตัวเองอยู่คนเดียวก็แอบไปคิดรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมตัวเองอย่างขณะนี้รู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่ลืมตัวเองรู้สึกไหมนะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยอันแรกสุดเลยต้องรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวสักจิตใจจะต้องตั้งมั่นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อมันรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยต่อมาอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเองอ่ะ นะคือที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยบางทีมันเหมือนง่ายคือแต่มันทำยากคือบางทีเราปุ๊บเรารู้สึกตัวแป๊บเนี่ยก็เดี๋ยวคือในวันหนึ่งมันจะเกิดแบบนี้อาจจะคือไม่กี่ครั้งมันจะไม่ปล่อยอ่ะนานๆแป๊บๆทีแล้วมัน เกิดได้แวบเดียวแล้วก็หายไปอีกใช่ไหม ค่ะ หน้าที่ของเราคือให้แวบเนี่ยเกิดบ่อยๆวิธีที่ทำให้มันเกิดบ่อยๆนะไม่ใช่ตั้งใจทำน ะ เราต้องรู้ว่าอะไรทำให้สติเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเหตุให้สติเกิดเนี่ยคือการที่จิตมันรู้จักหรือมันจำสภาวะได้หน้าที่ของเราก็ต้องตามรู้สภาวะบ่อยๆตามรู้สภาวะบ่อยๆเนี่ยก็อย่างตามรู้จิตบ่อยๆก็เรียกจิตตานุปัสสนานั่นเองเมื่อเราตามรู้จิตบ่อยๆในที่สุดสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับจิตนะสติก็จะเกิดขึ้นเองระลึกขึ้นมาได้แวบหนึ่งนะเดี๋ยวยังเราก็หลงไปใหม่อย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนรู้อีกแวบหนึ่งแต่ว่าแวบนี้จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคนในโลกเนี้ยหลงทั้งวันทั้งคืนหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างของคุณที่บอกมาเนี้ยมันเริ่มตื่นมาวันละสองสามครั้งละเห็นไหม คร ับ เนี่ยเพราะงั้นต่อไปเนี้ยคอยสังเกตใจของเราบ่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้แต่อย่านั่งจ้องห้ามนั่งจ้องนะจำไว้นะไม่จ้องนะจำได้ไหมไม่เพ่งนะหรือไม่เพ่งไม่จ้องอันหนึ่งอันที่สองให้มันเกิดไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่ามันเกิดนะอย่างมันต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะอย่างนี้ใช้ได้แท้จริงแล้วเนี่ยการรู้สภาวะทางใจพวกเราคิดเอาเองว่ายากถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไหมรู้จักกลัวไหม รู้จัก รู้จักเกลียดไหม ร ู้จักกังวลไหม ร ู้จักโลภไหม รู้จัก ใช่ไหมรู้จักทุกตัวเลยไหมถามตัวไหนรู้จักหมดอิจฉาเป็นไหมต่อไปนี้ง่ายสุดๆเลยความรู้สึกอะไรกำลังโผล่ขึ้นมาปรากฏอยู่นะก็รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่น คือพอเรารู้กดปุ๊บเนี่ยคือการสงสัยวิธีว่าพอรู้กดแล้วมันแป๊บนึงมันก็จะหายแล้วเราจะรู้คือรู้แต่ว่ามันแค่ไหนบางทีมันโกรธมันจะไปเกิดมันจะว่างๆ นั่นแหละ คือแป๊บมันก็ว่าง แป๊บเดียวว่างๆสว่างโล่งขึ้นมาแวบเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตตรงที่สมมติว่าเผลอไปเอาเผลอง่ายเนี่ยเผลอไปพอรู้ว่าเผลอมันก็เลิกเผลอแล้วมันจะว่างขึ้นมาแวบนึงสว่างขึ้นมาแวบนึงใช่ไหมเดี๋ยวก็เผลอใหม ่ นะตรงที่มันเผลอไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอแล้วสว่างขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นกุศลนะแต่เสร็จแล้วมันก็ดับอกุศลอันใหม่เกิดขึ้นเช่นเผลอครั้งใหม่หรือว่าเกิดการบังคับตัวเองกลัวจะเผลอเลยนั่งจ้องไว้นั่งเกรงเนี่ยมันจะผิดไปสองอันถ้าไม่เผลอไปก็บังคับไว้นะหน้าที่ของเราจบลงแค่การรู้กระบวนการของการปฏิบัตินี่ก็คือพอมันเผลอไปรู้ว่าเผลอจบแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มเผลอครั้งใหม่อ